Βασικά τη ζεστός είδα στον ύπνο μου. Κάπως σαν αστείο είπαμε αντίο. Πήρες το πικά μου και σου πήρα το ψυγείο. Πήρα τα συντόνια, πήρες τη διγόνια. Όλες που μας έχουν κλείσει τρία χρόνια. Δεν θέλεις να με ξαναδείς. Άραγε πονάμαι. Άραγε θυμάμαι που λέγα στη γάτα σε λενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' όλη γάτα τη ψυχή μου. Λες δεν θέλω να σε ξαναδώ, λες. Μες στη συμφωνία ρε έγινε μετέρα. Άφησες τα δυο της τα χαρτά. Ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα. Βρες μια άλλη γάτα. Όμως...